Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 grudnia, jest 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. W rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek, jak co roku w Katowicach, odbyły się uroczystości. Dziękowano m.in. lekarzom, którzy z narażeniem życia pomagali wtedy rannym. W ustawach o KRS-ie i Sądzie Najwyższym jest wszystko, na czym zależało prezydentowi, zapewnia jego rzecznik Krzysztof Łapiński. Kamil Stoch III z występu jest zadowolony. Apelem pamięci przed krzyżem pomnikiem przy katowickiej kopalni Wujek upamiętniono 9 górników, którzy zginęli od milicyjnych kul. Dziś mija 36. rocznica tragicznych wydarzeń z początków stanu wojennego. Tu Solidarność przeszła najwyższą próbę, podkreślano podczas uroczystości z udziałem rodzin zamordowanych górników, także przedstawicieli władz, w tym wicepremier Beaty Szydło. Przy tej okazji dziękowano także lekarzom i pielęgniarkom, którzy w czasie pacyfikacji, nie zważając na swoje bezpieczeństwo, starali się pomagać rannym górnikom, a groziły za to represje. Kilkoro z nich podczas udzielania pomocy przed kopalnią zostało ciężko pobitych przez ZOMO. Musieliśmy działać w konspiracji, wspomina Urszula Wenda, ówczesna lekarz wojewódzkiej przychodni górniczej. Pobiegłam do pogotowia po karetkę, ale dyspozytor odmówił. Wtedy krótkofalówką oznajmiłam kierownika wojewódzkiej stacji pogotowia, że zabieram karetkę z pełnym obsadzeniem i jadę pod kopalnię Wujek. Tablica, która znajduje się w holu katowickiego szpitala, jest symbolem pamięci o wszystkich pracownikach służby zdrowia, nie tylko w czasie pacyfikacji KWK Wujek, ale w całym okresie stanu wojennego. Ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa przeszły przez parlament i czekają już tylko na podpis prezydenta, a jego rzecznik Krzysztof Łapiński mówi, że zostały zachowane te zapisy, na których zależało Andrzejowi Dudzie. Obiektywne kryteria przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku, multipartyjny charakter wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, izba dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, ławnicy w Sądzie Najwyższym, skarga nadzwyczajna w Sądzie Najwyższym. I na dodatek nie ma tych rzeczy czy takich uprawnień prokuratora generalnego, jakie były w tamtych ustawach, więc tutaj sytuacja jest zupełnie inna. Krzysztof Łapiński zapewniał w Trójce, że Andrzej Duda jest dobrze poinformowany o tym, co ostatecznie znalazło się w ustawach. Kamil Stoch zadowolony ze skoków w konkursie Pucharu Świata w szwajcarskim Engelbergu. Polak zajął 3. miejsce, a w klasyfikacji generalnej awansował na 4. Tak o tym, co dziś działo się na skoczni, mówił w TVP Sport. O dzisiaj to był taki trochę zwariowany konkurs, było dużo trudności w związku z tym śniegiem, też trochę ten wiatr się przez to zmieniał, ale ja cieszę się, że pomimo tego gdzieś mogłem skupić się po prostu na sobie, na tym, co mam zrobić i no i udało się. A konkurs, dodajmy, wygrał Norwek Anders Fanemel. Na koniec w serwisie Trójki przenosimy się jeszcze na Podkarpacie. W Medyni Głogowskiej powstaje Centrum Garncarstwa. Wyroby ceramiczne z tego regionu cieszyły się wielką popularnością. Do dziś są w muzeach i kolekcjach prywatnych w wielu krajach świata. Trzeba reaktywować rzemiosło, które odchodzi w zapomnienie, mówi autorka tego projektu, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej, Małgorzata Wisz. Takie mam wrażenie właśnie, że jakby mieszkańcy wyparli to, że to była ta świetność. Ja myślę, że pewnie przez długi czas może się wstydzili tego, że to była taka ciężka, brudna robota. Nie chcieli o tym pamiętać. Ale chcemy, żeby do tego powrócili, żeby byli z tego dumni, ponieważ to dziedzictwo niematerialne buduje naszą tożsamość. Ceramik Karolina Plisgaruk i Agnieszka Nawłoka starają się zebrać cenne informacje, rozmawiając ze starszymi mieszkańcami Podkarpacia. Odkryłam naszą miejscowość na nowo. Już od dziecka była we mnie potrzeba rozmawiania ze starszymi ludźmi na temat zamierzchłych czasów. Niestety czasu brakowało mi na to. Świetny był kontakt z tymi ludźmi w podeszłym wieku. Bardzo chętnie o tym rozmawiali. U niektórych wciąż rzeczy ceramiczne stoją za szybą i kurzą się. Podczas rozmów z dawnymi garncarzami i ich rodzinami zebrano wiele ciekawych dokumentów. Wypalono także starodawne formy naczyń, które wzbogacą kolekcję Centrum Garncarstwa. Projekt dostał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury. I to wszystkie informacje teraz. Kolejny serwis w Trójce o 21:00. W nocy słabe opady śniegu, możliwe prawie w całym kraju, miejscami także mgły. Na termometrach od 0 do minus 3 stopni, minus 6 będzie w rejonach podgórskich. Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Do tego przelotne opady śniegu prawie wszędzie, a na termometrach od 0 do plus 3. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Nowe tłumaczenie opowiadań Józefa Konrada Korzeniowskiego w kąciku. Konrad. Pseudonim

Paul McCartney here. I'd just like to wish you everything you wish yourselves for Christmas. This is John Lennon saying on behalf of the Beatles, have a very happy Christmas and a good new year. George Harrison speaking. I'd like to take this opportunity of wishing a very Merry Christmas, listeners everywhere. This is Ringo Starr, and I'd just like to say Merry Christmas and a really Happy New Year to all listeners. And Christmas time's o'er, and your bonny clive is through. I'll be bristling to you. All the best from me to you. When the beastie drangle mutton to the heather in the lane, I'll be strutting out my tether to your arms once back again. Buck away, you bonny. To nagranie, podobnie jak to, którym otwieraliśmy dzisiejszą listę osobistą, zapowiada wydanie programu w przyszłą sobotę, 23 dnia grudnia. Oczywiście wydanie przedświąteczne, które uhonoruje dwie okazje. Po pierwsze oficjalną reedycję po wielu, wielu latach tak zwanych gwiazdkowych płyt The Beatles, a także upowszechnienie w sieci czegoś, co nieliczni znali dopiero od kilku lat, czyli stworzonego w czterech tylko egzemplarzach dla kolegów z zespołu i samego siebie przez Paula McCartneya w roku 1965 świątecznego podarunku w postaci winylowej płyty. To wszystko za tydzień, a w drugiej godzinie listy osobistej moim gościem będzie Natalia Grosiak. Porozmawiamy nie tylko o najnowszej płycie Micromusic. Słońca pod stopami zmarły. Natalię Grosiak zaczepił przed chwilą Marek Niedźwiecki na naszym korytarzu. Musiałam go przepraszać. Tak, i w imieniu radia jakby wyeksplikował to, co każdy mógłby ci powiedzieć, choć na pewno każdy w inny sposób, bo piosenka Tak mi się nie chce nie podzieliła, właśnie połączyła wszystkich, tylko każdego w inny sposób. Czy to jest nasza jakaś trójkowa osobliwość? Czy masz feedback na ten temat? Tak, piosenka krzepi. Ta piosenka krzepi i pokazuje, że rzeczywiście nic nie trzeba i że nie jesteś sama. Na ile ona jest autobiograficzna? Na 100%. Na 100%? Na 100% oczywiście. Tak sobie oczywiście pomyślałem, bo chyba pamiętam taki moment przy projekcie Beatlesowskim, kiedy pewnie ta piosenka gdzieś w głowie rodziła. Ona tak, ona już gdzieś tam była pod skórą, tym bardziej, że gdy braliśmy razem udział w tym projekcie, ja byłam naprawdę świeżo po urodzeniu dziecka i zbierałam się do całości z powrotem. I w pewnym momencie to wyglądało tak, że jechałam samochodem i słuchałam różnych rozgłośni radiowych i szukałam jakichś takich piosenki dla siebie. I tak się akurat złożyło, że we wszystkich piosenkach, które tam się przewijały, wszyscy mi śpiewali, że mam być sexy. I że jestem piękna. I bądź my sexy girl, or you are so sexy. I ja się w pewnym momencie zaczęłam tak śmiać, tak naprawdę w głos śmiać sama do siebie. I powiedziałam, tak mi się nie chce. Ja was bardzo wszystkich przepraszam, ale naprawdę bardzo mi się nie chce. I wtedy zakiełkował ten pomysł i piosenka zaczęła się powoli rodzić. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołu wyskoczę w pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zwięty łej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. U ciebie w ogóle zdaje się śmiech jest pewnym sposobem na życie. Śmiech, humor. Tak. Często czarny. Też czarny. A tak, nauczyłam się jednego i to mi bardzo pomaga w życiu, że bardzo często warto sobie wypracować taką umiejętność, że gdy coś się w nas dzieje, takiego, że są nerwy, panika, cokolwiek, co łączy się ze słowem zło, to wtedy warto stanąć obok siebie, popatrzeć na siebie obiektywnie i zazwyczaj pierwszą reakcją, która jest, to jest śmiech. I ten śmiech bardzo pomaga. Ale to nie wszystkim się udaje, bo nie każdy ma poczucie humoru na własnym punkcie. Tak, to jest kwestia do wypracowania, to jest kwestia rzeczywiście pracy nad sobą. Te takie momenty, o których mówisz, to pewnie także, nie wiem, strach albo... Złość. Złość, niepewność tego, co będzie. Ty, zdaje się, też nie lubisz zmian. To prawda, skąd to wiesz? Tak sobie pomyślałem. Tak, ja zmiany wprowadzam w moim życiu bardzo, bardzo powoli. Więc to nie jest tak, że ja ich nie lubię, ich nie wprowadzam, ale jak już te zmiany mają nadchodzić, to robię je krok po kroczku, tylko tak pół kroczku, 1/4 kroczku do przodu, ale bardzo powoli. Woła, gdy w kałuży krwi. przeglądasz niby w lustrze się i widzisz tam anioła. Ale są zmiany, które nie do końca są od nas zależne, prawda? I tych zmian tak. Się pewnie najbardziej boimy. Bo zmiana sama w sobie nie jest zła, ale my mówimy o zmianie, która, nie wiem, no, nie jest w zakresie naszej władzy, naszej możliwości. Zmiana taka trochę przeciw nam, czy obok nas, czy... Zmiany nieuniknione, zmiany z zewnątrz, o, tak zwane. I trzeba umieć po prostu sobie poradzić z tymi zmianami. Ale też z drugiej strony zmiany tworzą nowe miejsca, nowe energie i na nowe działania, więc zmiany zamykają pewne etapy, otwierają następne, więc boimy się zmian i bardzo często nie chcemy tych zmian, ale gdy przychodzi już na nas pora, okazuje się, że ta zmiana była dobra i wszystko się dobrze poukładało. Czy to filozofowanie na temat życia można przenieść na zespół? Tak. Tak, można to przenieść na zespół. Ja o tym cały czas śpiewam. No, śpiewam przede wszystkim o sobie. Tak jak większość śpiewających artystów, którzy sami sobie piszą piosenki. My wszyscy opowiadamy o sobie, o swoich przeżyciach, o swojej filozofii życia, o tym, jak postrzegamy świat, o tym, czego się boimy, o tym, za czym tęsknimy i o tym, że tęsknimy za miłością. I wolność jako pewne uniwersalne słowo do prawie wszystkiego, o czym rozmawiamy? Tak, wolność. Wolność tworzenia. Wolność wyboru. Tak, wolność w głowie. Głos, mógł Ty miałeś taki moment w życiu, kiedy postanowiłaś postawić na wolność. Tak generalnie, prawda? Tak. Jak na to patrzysz, na ten moment z perspektywy czasu? Czy wtedy też był strach przed zmianą? To tak. Wiesz, to wtedy był, strach był zupełnie inaczej uwarunkowany. To był strach przed przyszłością. Miałam, właśnie dzisiaj rozmawiałam na ten temat z dziewczyną, która ma 25 lat i ona już dokładnie wie, co chce robić w życiu. A ja w wieku 25 lat pracowałam w kancelarii prawnej. Drugi raz próbowałam się dostać na aplikacje radcowskie i panicznie bałam się przyszłości i miałam już stany depresyjne. To był taki okres, kiedy z Micromusic dopiero tworzyliśmy pierwszą płytę powoli. I miałam takie poczucie, że moja przyszłość to jest tylko strach, niepewność i coś, czego nie lubię robić. Właśnie ten strach mnie zmotywował do tego, żeby rzucić pracę i zaryzykować. Wtedy to było ryzyko. I postanowić spróbować robić to, co umiem najlepiej. A najlepiej zawsze umiałam śpiewać i pisać piosenki. Z dnia na dzień okazało się, że to będzie twoje zajęcie i twój sposób na życie? Ja nie wiedziałam jeszcze wtedy, co to będzie, czy mi się uda, ale wiedziałam, że muszę spróbować. Wiedziałam, że jeżeli nie spróbuję, to nawet jeżeli mi się nie uda, to nie będę miała do siebie pretensji, że nie spróbowałam. Jak byś to opowiedziała tej wspomnianej dziewczynie, która ma 25 lat i świetnie wie już, co będzie robić w życiu? Wiesz co, ja jestem z niej dumna bardzo. I myślę, że ta dziewczyna była bardzo dzielna wtedy. Bardzo się też bała. Była w dosyć kiepskim stanie psychicznym wtedy. Na pewno bym ją mocno przytuliła, powiedziała, dobrze robisz. A był taki moment, kiedy już wiedziałaś, że tak? Niedawno. Niedawno, bo od decyzji do tak zwanego sukcesu minęło wiele, wiele lat. Myśmy z Micromusic nagrali 3 płyty studyjne, 1 koncertową i cały czas było tak sobie, prawda? Cały czas szukałam innych opcji w głowie, żeby jakoś to moje życie było jakoś poukładane, żeby jakoś się utrzymać. Wtedy jeszcze nie było tematu rodziny, ale w momencie, kiedy nagrywałam płytę Piękny Koniec, już nie wiedziałam, że za chwilę zostanę mamą. I to już zaczęło się robić poważnie, bo istnieje świat przed dziećmi i świat po dzieciach. Gdy pojawiają się dzieci na świecie, to jest zupełnie inny poziom życia. Przepraszam, jest taka scena między słowami, kiedy państwo leżą sobie na łóżku i ona pyta jego, doświadczonego starszego pana, jak to jest. I on wygłasza takie zdanie. Od momentu, kiedy przychodzi na świat dziecko, już nigdy nic nie będzie takie samo. Dokładnie. Jesteśmy odpowiedzialni, kochamy. Z tym kochaniem i miłością wiąże się strach, bo to jest wieczny strach o tego człowieka, który przyszedł na świat, czy będzie bezpieczny, czy będzie zdrowy, czy koledzy w przedszkolu, czy w szkole nie zrobią mu krzywdy i tak dalej, więc to jest zupełnie inny świat, a poza tym no, już musimy się jakoś poukładać, musimy być w domu, musimy utrzymać ten dom, to są to w ogóle przyziemne... Czemu koncertowanie nie zawsze sprzyja? Tak, koncertowanie wtedy jest dosyć utrudnione i przychodzi na świat dziecko, i przychodzi na świat płyta. Przychodzi na świat też piosenka takiego chłopaka. No i wtedy dzieje się to, na co tak długo czekałam. I wszystko w ogóle staje na głowie. Jest to jakieś kosmiczne powiązanie energetyczne, którego nie będziemy rozwijać, bo tak uważam. Nie da się. Pootwierały się totalnie okna energetyczne. To wydaje mi się, że to było jakieś wyzwolenie energii. La, la, la, la. Ze sobą

jesteście zespołem, który ma w ramach własnej działalności mikrohobby, wydawanie koncertówek. Tak. To jest w ogóle jakiś taki znak czasu chyba teraz, że jednak głównym momentem spotkania z odbiorcą jest koncert, a nie płyta, prawda? Czy myślisz, że kiedyś dojdziecie do tego, że premierowy materiał będzie od razu koncertowy? Wiesz co, do tej pory produkcja płyty wygląda nie tak, że siedzimy w salce prób i gramy na setkę, chociaż poprzednie nasze płyty, niektóre miały taki kształt, że rzeczywiście, ale tak musieliśmy robić, ponieważ nie mieliśmy warunków ku temu, żeby usiąść w studiu i na przykład przez miesiąc komponować i nagrywać płyty, więc rzeczywiście spotykaliśmy się w salce, ogrywaliśmy materiał i gdy już ten materiał był na tyle ograny, wchodziliśmy do studia i nagrywaliśmy ten materiał na setkę. Więc rzeczywiście byliśmy gotowi, żeby zagrać koncert już z tym materiałem. Natomiast w tym momencie, po tych wielu, wielu latach, doszliśmy do wniosku, że idealną sytuacją jest to, żeby rzeczywiście zrobić tak, jak to się robi za granicą. Zamknąć się w jakiejś przestrzeni, nie na 4 dni, tylko na miesiąc i tam powoli komponować, ustawiać na przykład brzmienie bębna przez pół dnia. Ta stopa nam się nie podoba, to pojedziemy do kolegi pożyczyć następną stopę, która brzmi lepiej. Tu pojechać sobie po jakiś klawisz, po mikrofon i na przykład jedną piosenkę sobie rzeźbić przez 3-4 dni, albo nawet dłużej. I tak teraz się stało. I myśmy tą płytę wyprodukowali i w momencie, gdy ona została już zmiksowana i zmasterowana, de facto nie umieliśmy grać tego materiału, ponieważ każdy wniósł coś od siebie, ale nigdy nie zagraliśmy tego razem. Więc po tym, jak płyta została wydana i mieliśmy grać koncerty premierowe, musieliśmy się spotkać na tydzień i rzeczywiście sobie pograć ten materiał tak solidnie. I zaczął się zupełnie nowy rozdział tych piosenek, prawda? Oczywiście, one już zmieniają swój kształt. One już inaczej zaczynają brzmieć niż na tej płycie. Jest jakiś taki pomysł, żeby po pracy w studio w takim kontekście, o którym właśnie opowiedziałaś, po trasie koncertowej wydawać część drugą. Dlatego to robimy. To jest, te piosenki nabierają zupełnie innego znaczenia, dostają swoje drugie życie. I bardzo często zdarza się tak, że na koncertach pewne piosenki brzmią już zupełnie lepiej niż na płycie i nam się bardziej podobają. Stąd te nasze płyty Ostrożnie koncertowe. Ostrożnie powiedziałbym inaczej, dlatego że pamiętaj, że masz do tego inny stosunek chyba niż odbiorca, który najpierw poznaje je na płycie i może się przywiązać najnormalniej w świecie, prawda? Do wersji takiej. I są też ludzie, którzy potem trochę oczekują tego na koncercie, a przecież mija się z celem granie płyty 1:1. Tak, są różne filozofie do podchodzenia do koncertów, bo są artyści, którzy rzeczywiście odtwarzają materiał i on jest idealnie odegrany z jota w jotę. My tutaj naszym w sumie nauczycielem był Sting, którego piosenki są w tak wielu wersjach. Można je ich posłuchać na wielu różnych wersjach, płytach koncertowych. I wydaje mi się, że to zainspirowało mnie i Dawida, że w momencie, kiedy dana piosenka już nam się tak trochę znudzi, ogra, zaczynamy do niej podchodzić w zupełnie inny sposób i przedstawiamy publiczności nową wersję. To nawet z Puffem Daddy można nagrać sobie wersję, już jak wszyscy znają na pamięć coś tam, prawda? Dokładnie. Tak jak on. Widzę mnie, nie opowiedz coś o Japonii. Japonia. To jest światowa stolica konsumpcjonizmu. Czyli te słynne kosze na ulicy z telefonami komórkowymi, zamiast skarpetek? To właśnie w Japonii nie ma koszy na śmieci. Wszyscy w Japonii biorą swoje śmieci ze sobą do domu i tam wyrzucają do określonych kubów na śmieci. A muzycznie? Muzycznie. Oni są, zdaje się, ciekawi świata. Tak, generalnie. Wyobraź sobie, że 3 lata temu napisał do mnie maila menadżer Blue Note Tokio, Yuri Sasamoto. I napisał mi tak, że jest ogromnym fanem zespołu i bardzo chciałby nas sprowadzić na koncerty do Blue Note, ale najpierw, żeby ktokolwiek przyszedł na nasz koncert, wypadałoby wydać płytę w Japonii. I tutaj niestety zdarzyliśmy się z murem. Nie mogliśmy się z naszą wytwórnią dogadać. A materiał należał do wytwórni, więc po chyba roku rozmów nie udało się w ogóle osiągnąć żadnego rezultatu. I wydawało mi się, że już straciliśmy to. Po czym zaproponowałam, że nagramy dla nich płytę koncertową. I stąd był pomysł, żeby nagrać płytę Micromusic w kwietniu. I wyobraź sobie, że w tym momencie te płyty są w dystrybucji i są w Japonii, można je kupić. Znowu o wolności rozmawiamy. Tak, tak, to jest wolność. I wydawało mi się, że to się nie uda, ale z pół roku temu Yuri znowu napisał do mnie maila z propozycją zagrania koncertu na takim festiwalu Blue Note Jazz Festival in Japan w Yokohamie. Bardzo długa nazwa. Dostaliśmy pomoc od Instytutu Adama Mickiewicza w postaci zakupienia części biletów i dogadaliśmy się jeszcze na 2 koncerty w klubie Blue Note przy okazji, więc mieliśmy zagrać 3 koncerty w Japonii. Niestety tydzień przed naszym odlotem festiwal Blue Note w Yokohamie został odwołany, ponieważ główny artysta odwołał swój udział w festiwalu. Organizatorzy się przestraszyli, że będzie zbyt dużo zwrotów biletów i niestety odwołali cały festiwal. Natomiast nam zostały jeszcze dwa koncerty w Blue Note Tokio. Pocieliśmy do Japonii na cały tydzień. I powiem ci, że to było coś pięknego. Zaraz po nas grał koncert Jacob Collier. I rozmawialiśmy z muzykami Jacoba, z muzykami, on sam sobie gra wszystko, z jego ekipą rozmawialiśmy i zadaliśmy im pytanie, czy wszystkich tak traktują wspaniale w tym Blue Note Tokio, bo myśmy zostali potraktowani po królewsku. Ja do tej pory wspominam to, jak wyjątkowa się czułam, grając w Blue Note Tokio. I wtedy ktoś z tej ekipy odpowiedział mi, że to jest klub najlepszy na świecie. Że nigdzie, Jacob Collier gra koncerty na całym świecie, że nigdzie nie traktują mnie tak wspaniale jak w tym klubie. Więc to było naprawdę wyjątkowe przeżycie. To zasugerujmy, że jakby ktoś bardzo chciał, to ty masz maila, adres mailowy i trzeba tylko płytę koncertową nagrać. Tak, tak, przed nami jeszcze wiele płyt koncertowych i wiele planów. A propos tychże płyt i ich okładek, starczy obrazów? Starczy. Tak, tutaj nie narzekam na brak pomysłów. Natalia Grosiak, bardzo dziękuję. Dziękuję. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king of marigold was in the kitchen, cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor, playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king was in the garden, picking flowers for a friend who came to play. For the children's holiday. The